الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. مخکی آیات مقدسه کې الله رزقو دا غي ذهن او دا غي رواج دا غي عادت د خلقو او دا غي طبيعت د خلقو دا غي عام دستور او قانون چې دنیا کې د باطل پرستو نه مشهور شیو چټول یو شانتی دي. کڅوک الله تعالی आवाज کوي او دا غن حاجت غواړي او سوال کوي او کو د غیر الله نه کوي نو دې کې څه دور پره نشته. الله رزق مخکي ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات. دغه خلکو چری ډوب دی او مبتلا دي په گمراهو کې مری دا خیال کوي چې مونږ او د مسلمانانو یو شان تیو زګاریم خدای مانی مونږ او خدای ونه هغه هم عبادت کوي مونږ هم کوو زمونږ او د هغه سره خنشته ناوالی رضو کو چڑیر پرخ سی موز داغی دا پار دلیل بیانی دی آیت کی چلاوی مازمک آسمان سل پیدا کری او دازمک آسمان چولار دی او قائم دی تر یا وقت پوری دا پسوان دی قائم دی دا په عدل او په انصاف. نو کومه خبره چې دغه دنیا پرستو کړې ده هغه کې عدل نشته هغه کې انصاف نشته. څنګه که چا خکړې دي اعمال صالحه پابندي کړې ده الله بندګي کړې ده ډېر خوارې کړې دي زارې کړې دي نو هغه ادی په لچاري د دنیا په خواهشاتو کې ډوب دي په گمراهو کې الله دې اس خبرې پروا نه ساتلي ظلمونه کړی دي جرمونه کړی دي دا به یو شانتي تفعدل نه دي. وخلق الله السماوات والارض بالحق الله پیدا کړی دی اسمانونو او زمکان د حق د پاره او حق صدې انصاف اقصد عدل حق صدې هر بندل د خپل عمل بدله جزاء او سزا چا چې نیک عمل کړی دی ډېر صحیح عقیده دنیا کې ساتلې و داوید پارزان له مقام دی بولای کې دخلول الجنه ولا یظلمون نقیرا حویلو سورې نساء کې چې دا خلق و جنتیان دي تیسره بازاره بر کمه او نکړې شي د دې په اعمال صالحو کې او داوی په بدلو کې دا مقام دی. هر ځای کې قران جدا کړی دی فاما من طغى واثر الحیات الدنيا فان الجحیم هی المأوى. چا چې سرکشه کړی وي بغاوتونه کړی او مسته کړی وي ځان نه پوهیږي نه به جهنم تځی کنا جهنم یې سره جوړ کړي وځه مستو خلقو له جوړ کړي د دې مستی خو بل سنو بکیږي په دغه جهنم به بکیږي واما من خافا مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى او سوق چې د الله نه یریدو او خپل نفس یې قابو کړو خپل نفس یې تړلې او کنټرول کړو چې مستی باندې کوي وره سرګشي باندې کوي بغاوت باندې کوي نلاوی داوی زی جنت تنو هی المعوا هر زی کې دا دوار جدا کری دا انصاف دے دا عدل دے ازمک آسمان اللہ دیل پیدا کری جسو کوئی چی اوشی دے کچا هر سکلی خو اللہ تقبل و منظور دی خو اللہ بولا بدلی وی وزن ورکی دا زده بدگمانی ده پا اللہ بانده یا ظنون بالله ظن نصاو دیر بدگمانی کرده پا اللہ بانده چه اغا با انصاف نکوی اغا با عدل نکوی دا خو دنیا کی پیغمبر تقسیم کو یا دا مال غنیمتو یا دا صدقاتو حدیث دا سی وقت لگو دیر خلق راضی کنا ارزوک راجمش چی واوری کنا چنن صدقات تقسیمی گی نو خلق دیر راغلو و نبی علیہ السلام تقسیم کاؤ ار بندل دا آغا مناسب پل ابرخا نیو باکی پاسی دو و پیغمبر اعتراضو کن چیا محمدو ما حدلتا اے محمد انصاف دے انکم چاہتے دے دیر ہو چاہتے دے لگ دا سکے ناغو توی چی مئی اعدلو اللہم اعدلو چزے انصاف انکم نبلوے سکی تغزم حضرت عمر سے ابناس تو توری تحلاس کر پیر دیکھو دا خبر ہے خلا سکے دا دا شکل دا سڑو نا دے ما تا اجازتو کا دا سر تواما اسی نچے دا تو خم پاتشی دنیا کی تو گو رو تا نرے سٹی اے دے سر دمر غٹ تے او دا قدن مندرے دے دا سڑے خوڑ دنیا کی پکار نا دے دا یو مروانو مروان جنوم ته ګورن ته وای چې دا ډیر دغه سړی امان کې دا شی و نبی له اسلام یې نه مکو د ته ډیر کار پاتې دي د نسل نه مداسې خلق پیدا کی چې منځونه کوي قران وای خلق وو ته خپکی چیرې کدا سي مونگا کولی شوی داس تلاوت مونگا کولی شوی داس لیکن یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیت دا دین نبا داس لغو تی لکه بغشی باندی چسو شی اولی و غشی تینا پوری لال شی که اسیی کارسی پا غشی بای ویشتکن ولی دا سنگلین دیوی غشی با پوری ود دا حسین و دا بقر وحشینا ابیا با خلق آغا غشی کوتا نبا پی دا وین داغو نبا پی دا وخی سپوٹے ہو تا با نوی چی پا دی بانی گزار شوی دی او پا دی سشیلہ کی دل دی وی دغه سی ودی د دین نوزی چې د دین داغ به پینې د ایمان او د اسلام نخ به پکې نه وي دا سی ودی نه لغوزګ دا ګوره هغه په پیغمبر اعتراض کړو اجه بیا په خدای اعتراض کوي چې نه دا خو مونږ ټول یو شی یو ولې خدای به دا سی کوي چې زمونږه مونږونه روجې او حجونه او زکاتونه او خیراتونه او ختمونه هغه به دوله شي بس او د دېغه په اجرونه او ثوابونه ده په الله اعتراض کوم نو الله وی ظالم ما خصمن نظم کې دې لپاره پیدا کړی بالحق سمانه چې صحیح انصاف شي صحیح تقسیم شي هر بنده له خپل مناسب داغه د عمل بدله ورکړي شي د زری زری حساب وکړي شي بالحق او ته چې مونږ ټول یو شانتی یو ولتجزا كل نفس بما كسبت چې بدل ورکړي شي هر نفس ته دا عمل چې کړي دي وهم لا یظلمون او دې سره به زره پر نقصان نشي کولې د دې په عملونو کې لا یظلمون چې کنه تا عمل کړې دی او تا ته دا غي ثمره ملو نشوا نه ته به حیران چې الله دا خو زما ییرو دا عمل خو زما ییرو ته کوم ګټ نه راويستو الله به دې ګټونو نه راو باس بندیان به حیران چې خدای ته یو یو عمل براولی اباغي به پورا حساب کتاب کوي او تول به کوي میټر بغوري چې د دې دغه اندازې ده کنه ډیر ناشنا ورځ د قیامت کنه ابره تمن اتخذ الهه هو هو دیو زاحت کوي خو چې دا سو کوي چې نیک او بد به یو شانت شي نیکان او بدان به ټول جنت ته ځي الله وی دا سړی دی کنه دې ته خیمه چې څوک دغه خبره کوي او پرخ نه کوي ادواله یو شانتی صاحبي الله وی دا حال واوره دا ډیر ناشنا سړی دی او ډیر د تعجب لایق دی په ځوان دی ټیکټ مقررول غواړي ځکه فرحه ته وی قران استفهام د تعجب د پاره چرشوس د تا وګوره آیا ستا خیال دی هر چاته الله وی آیا ستا خیال دی آیا تعالی ذل دی هغه څوک چې نیولې دی خدای لرا خپل خواهش اتخذا الهه هواه خدا دا خدای سوک دے پل طبیعت بس چسو تا طبیعت وینو آگا کار کئی کار سی ہوتا ہوئی مشرکانو تا ویلیو کنا کانی بیر آواغستو خوخ بیشو نسو وقت بیداغی عبادت کو جیب کی بیگرزو کچر تار پل بلولو ادمانزو وقت باشو شیگانو آگا موسیو نو بس آگا بی مخی تکی خودو او چی صبح علی ورطلنو داغی عبادت بیو کو چی داغی نبو تخ کلی ملاو شنا بیو وردو بیا بی داغی عبادت شروع کو دا د کانی عبادت نو دا د هوا عبادت د خواهش چې د طبیعت سغواړي کړه هغه عبادت دغه سي کا عقیده ونوم ټوله په دې تباہ او برباد وها عقیده په دې تباہ او برباد وها دې زمانو کې داسې خلق پیدا شوه چیو زیارت بیونی اوزان لہ تک را تک بے کاؤ او جسو بے پزلکیو سبع نفس غوختو سوالونه به کولل تک د جکار به کېده خو خوا اجکار به نه کې تنا به پرې خو دو ورته د غبل دې ډیر صفت کی ښه مال تک بلان کار به وشو دبل به بیا پګټو وشتو چاسي زرا باندې زورا وخت خراب کو او سپلې مې وشلولې در پسې زارا زارا ستانه څه خبرونه چې څه د پیسې نه پسې باندې را دی وی خان ادا خلق دا څه تديده معبودان به بدلې زرا بدلې ځکنه مدان نور سوجه نوه معبود سره د دې کار نو ولی سره د دې کار نو پل طبیعت سره کار چې کار به او شو خوشاله وشو بد بیا به ول نظرانه او شکرانه او غلافونه او پرېری وړي هغه به داسې کوي چې سناوي به ښه ولی درد طبیعت وینو دا زده چې ته استاد نو ویلی قران او سنت ته نو ویلی عالم و تنویلی بس پل ځان طبیعت و تویلی و چیر علمی دا غوالی وی خواه علمی دا غوالی چیز سرو درو دروازه می ولی جوڑکلی چوڑکلی دی کنا دیر غٹکاری و که وی خواه اوستر گیره لوچه تکلی دست ظالمان خلق یسر یا غاجد نزانه نده خبر چی سات نخطل دی اب یا نده خبر د ټولو دا حال چې قیامت کې ژوند شي نو استور ته وګوري چې زما کټ شو چې زما کې زما خوا کې ډنډې پکی ولاړو جاس شو ما تمه تمیز پروتو چې پیالي یې سړی خطر دور نه خبر تاسو یې جګنه دا هغه ما خام دی هغه ما سپخین دی تمره نه خبر ده ځان نه خام عمر سمره تیر شوی دیتا د نفس تابیداری ویلشی او قرآن کریم هوا لفظ هر دی چراغ لی دا زم پا مقام کې ذکر کرده دی بدی بیان کرده دا او خلق تیویلی چی گوری زان ساته دا هوا نزان ساته گوری سوره عرب کی ویلیو چی خلقو دا علم نسبه جوڑ شو دا ولی دا هوا تابیداری کولن دیر لوی عالم دا بنی اسرائیلو ولیکنو اخل دیل الارض واتبع هواهو فمسلو کمسل الکلب دنیا تیمیلانو کم دا خواهش و دا طبیعت تابیداری اکلن نو مثال دا سپیش وینو سوره کهف کې ویلو ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا دا خلقو تابعداري مکوان دا خلقو مرګرتیا مکوان چې ما دا غیزلو د خپل ذکر نه غافل کړي دا ولي غافل شوی د ذکر نه وتبع هواه په هوا سور دي وتبع هوا وکانا امره فرطوان ټول کار یې ګډوډ دي ټول معاملې خراب دي هر څوک ور پورې خان دي دا اوس د ذکر دی ګو دا غسې سورۃ روم کې ویلو بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم ظالمان تعالی ز قران حکم کو چدی پسې شه دا نغیلانو هوا پسې شو بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين کوم ځای چې ګوري بقره کی ویلیو سورہ رات کی ویلیو ولا تتبع ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. هر چاته وی چې بند غره که هوا پسیش وی سره دې چې علم در لراغه خو رڼا رااله مالک من الله من ولي ولا نصير. ورې څوک پدې یارو مددگار نه وي دغه سبا پاتې شي رسوا به شي مکاو سورت سواد کی ویلو یا داوود ان جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى. پیغمبر ته ویل چې په حق باندې فیصله کوان د هوا تابعداري وکوان ولي فیذلك عن سبیل الله. خطاب دي کی ګورځا ډیر معمولی شی نه دی کوره فیذلك عن سبیل الله وسیلار نه بده وړ. سوره نازعات کرا غلیو چې کامیاب څوک دی جنتی څوک دی واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. اغه بختور انسان چې ویری دو چې رب سره ملاقات کوم اړیره ګران ده دا یرو دا غم ورسره نو خپل نفس یې قابو کې جته ته قران نشي خو دې ته زما بلار خو نه مؤمن سره دا موحد سره یې نفس یې قابو کړی دی پیځوانی کړی دی واګي وتا چولې دي چې ته بولې زمانه فزه دا د موحد کار ده انور خو او تختولو دا وینې خو واګي خلاص شوي لکه اسمن ډکلې او ځای کې او سړی نشي راټینګ ګولې ښا ناغه به وي وی د زمکه خلقو مزه یو مکړې اذي بیا ته خلق ته بیا خپکه ده ولې خو بیا هلاکت ته کنه د اسبته لګي نو دا خو بي واغو استه خواهش ښا چې دا دی اوزل سوي کی کنه بیا ستاد راټینګې زو امکان نشته ده اسمره خلق تباش روان دي اور بزخا او په هوا سوار دي روان دي. حدیث کې راغلیو د عمرو بن العاص رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه و سلم یؤمن احدکم حتا یکون هواه تبعا لما جئت به. تاسو کې چرې مؤمن انسان نشي کېدای وره ایمان ډېر ګران دی ولي سو پورې چې داغه طبيعت داغه سنت تابع ني چې ما دنیا ته راوړي هغه خپل طبيعت ته سنت تابع کوي او سنت به خپل طبيعت تابع کوي نه مله مؤمني نو زه ته به وګورم قلبي لور پسې راوخلا چ څوک وای چې خپل طبيعت سنت تابع کړي دي حتا يكون هوا هو طبعا لما جئت به چې دا خواهش زما د دین تابع چې ما سره وړي نه له باغ مؤمن کیخه. او حدیث کې راغلی د شداد ابن اوس چې نبی له سلام الکیسو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. اخیار سلے زیرک سلے اقل من سلے اغاده چه ننی زان سر حساب کتابو که نن چه مر خواسی راضی بیا خوص نکی گی خوص نن زان سر حساب کتاب پکار ده چه ما زان گناهنگار دیر که ما گناهون دیر اکلو زیادی می اکلو او کنا فعملونه می وکړو ورګه ځان سره هر وخت حساب کتاب کوي و عمل لما بعد الموت او جس عمل کینو دا غزاید پاره چې د مرګ نه پس راځي هغه زاید پاره کوشش کیندا او خيار انسان دی. والفاجر من اتبع نفسه هواها او فاجر او فاسق هغه دی چې نفس یې په هوا سور کړي جذب اچیا او اتبع نفسه هوا مزی کوي دنیا کې ارمانونه ریجول غواړي وای کنه چاته یله کړه شراب مسکا او ګوره مکوي لس لس دولس کال پس بدنه کسوړه جوړه شي خدای دې له خصه حد تر کړي دې خو بدنې در کړي دې او ډیر زبر وګوره دا کار مکوخه اگر نور خپری دا گناہ بتا یا منی یا نہ منی کنا خوب دی خپل ځان خو رحم وک کنا خا ور ډیر وخت بتیر نی از بتا تبیا وای ما خا تب دیوال باندې ګرځي ور په دیوال به ګرځي لاس با داګه نظر باندې ختمي و ګونه و دې کار نه کوي ها سره دل ګمارنا مکا وګور اغه وی تاسو خبره وای خا دا بوتل چې اوس کې کنا ته وایي چې په پی آی اے کې ګرځم دا غږی چې نبی اسلام وی دا د فاجر کار دی ښا چې تبع نفسه هواها ښا وتمنى علی الله چې تپوست نو کې چې د آخرت سغم د سره نشته وی الله غفور رحیم دی وی د زمکو او د اسمان مالک دی پروردگار وتمنى على الله پدې کې هغه په الله باندې امیدونه کوي چې ولې وځو دا باندې نه و ځې پیدا کړې سلام دا وی فاجر انسان دی فاجر او نبی صلی الله علیه وسلم اذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وَيَجَابَ كُلِّ أَحَدٍ بِرَائِهِمْ کلی چه دنیا کی دا دری کار اولی دو چه بخل یه مشر دی بخل متواع خلق ورپس روان دی خوا او هوا متبعان او هوا و خواهشاتو بس خلق روان دی او ارسل پخپل رائے و پاقل باندی خوشحال دی چه دوان پشانتی سوک نشتا نوما بشانو خيار سوک نشتا ایجاب کل احدن ورائیه نویف علیکا بخاصت نفسکا چه داس وقت راشی بس دزان خیال ساتا بس زان محفوظ کا زان بچ کا خلق پریدو بیا زکا دیکی بطا سوکی دیکی بطا چاہتا سوائے سوک بس منی کدا دینا فعلیکا بخاصت نفسك بخاصت نفسك او ودع عنك امر العامتين او دعا مخلق غم پریدا اجدا وقتو چه داس وقت را رسن چه بخل ده خلق سردار شو او هوای مشر شو یو وزیر شو یو باچا شو اور یو سره پخپل رای بانده چه کتو تووه ابو ای زخه پوی خو تو کار سکنه ځان لکوا ازما غم کوي خو زستانه خپوی غم معنا ما تر سم معلوم دي خو حدیث د ابو امامه رضی الله عنه کراغلو مشهور حدیث چې نبی له سلام ویلو چې ما عبدا تحت عظیم السماء اله ابغض الى الله من الهوى د دې اسمان د سرمنی د لاندې بلوي معبود نشته چې دا دومره عبادت شوی او الله په ډیر زیات غصی حکم معبود دی هوا دومره مبغوز بل معبود نشته د دې اسمان د لاندې چې دا عبادت کیږي انا دور الوی معبود شته دی دیچا دومره ډیر عبادت نه شوی لکه دی هوا چې شوی لوی معبود دی بګه څومره مخلوق چې نن وګورې کنه چې صحیح قیدین او صحیح عملنا په بل طرف روان دي دا ټول دی هوا را نیولې دي خواهش را نیولې دي او نن خو ډیر ښکارا ځکه چې ازمیختو کا چاته وایي چیروره دا امن لګټي په دما کاوه ډیر ظلم دی وکړ. ناغسوی وی زما غم کو بس زمان اخلاصی تو زمان خنه پویگی تو دا کمی داسی بس شورو بشید دا اس دا آقا خواهش تکن خواه اگر دمرا نپویگی چستا قدرو کی استا عزتو کی تا تا دعاو کی چلا دیو بخا شکر دی چه زمان دیتا فکر کو دا خورشاد دا پا منزک دیر تا لوار کو ما تسو کی کین از دا من خلاصو ما بیادل چیمتی ای راولم ما ته یا خدای ته واخر دعوانا الله.